श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पोष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 12 दिसंबर 2000 रामायण कथा के अंतर्गत प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता राम। देव सुतम देव कंस चाणूर वर्दन देव की परवानंद कृष्ण वंदे सगुरम वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सर्वात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीभूषणकमलेभ्यो नमः माहात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात मेरे मन में आई है, वो बात कहूंगा आपसे ध्यान देकर सुने। जहां कहीं भजन स्मरण होता है, परम पाठ होता है, चाहे वेद विधि व्यादि में होती है, जहां कहीं शास्त्रीय पद्धति का विवेचन होता है, उस जगह लोग जल्दी करते हैं कि जल्दी समाप्त हो जाते हैं। मैं समझा नहीं, इतनी क्या जरूरत है, होती है वहाँ जल्दी करते हैं, फिर जल्दी पूरी। तो ये मेरे मन में तार आता है, आप करोगे क्या, यहाँ भी कीर्तन होता ही अटूट जाओ। तो कीर्तन भगवान का छोड़ करके कलयुग में कीर्तन की बहुत बड़ी महिमा बताइए, वो कीर्तन छोड़ जाकर क्या करोगे, वहां कौन सा काम इतना बढ़िया करोगे। शास्त्रीय विधि जहां होती है, विवाह में, नामकरण में और मृत्यु में भी, जहां पारमार्थिक बातें होती है, जीव कल्याण की बातें होती है, वहां कोई पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, आप क्या करोगे, ये सोचो जरा। क्या काम ऐसा आवश्यक है कि जिसके लिए इसी जल्दी करते हो, फालतू समय बर्बाद करते हो, तार सौपुर में नहीं करते, विवाह में नहीं करते, लंबा समय कर देते हैं, वह भी कोई विधि आवश्यक तो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। भाई शास्त्रीय बात है, उसमें तो समय लगना चाहिए। ये मनुष्य शरीर सफल तभी होगा जब पारमार्थिक बातों में ज्यादा रहोगे, पारमार्थिक बातों में जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो पूरा पूरा करो। तो आप करोगे क्या, कौन सा ध्यान कर दो, कौन सा जप करोगे, कौन से भगवान में लग जाओगे जिसे फालतू समझते हो और जो करते जल्दी। मेरे विचार से आप सब माताओं से, बहनों से, भाइयों से, सज्जनों से, सबसे कहना है कि पारमार्थिक बात में आपको हृदय खोल करके समय लगाना चाहिए बड़े धैर्य से, क्योंकि ये मौका बहुत कम मिलता है। संसार के काम का तो मौका बहुत मिलता है, पारमार्थिक बातों का समय कम मिलता है। तो उन बातों में समय ठीक लगाना चाहिए, शांति से अच्छा काम करो। मनुष्य जन्म भोगों के लिए नहीं मिला है, गोस्वामी जी ने साफ लिखा है, यही तनु कार फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, यही तनु कर मनुष्य शरीर है, इसका फल विषय नहीं है, संसारी भोग भोगना नहीं है, स्वर्ग लेकर तो वो लगते ही है। पारमार्थिक बातों में जो समय लग जाए उसमें धैर्य पूर्वक शांति से समय लगाओ। शास्त्रीय बातें पूरी होती है तो भगवान में आरती हो जाए, आरती भी शांति से हो जाए, जय बोल दे उसके बाद जाओ। इसमें कोई 5-4 मिनट 2-4 मिनट में क्या फर्क पड़ता है, कोई ज्यादा समय नहीं लग रहा। जितना समय उतना शांति से धैर्य के साथ लगाओ, भगवान आगे में लगाओ। उसमें जल्दबाजी करके आगे क्या काम करो कैसे, अरे भाई विचार हो आप, सत्संग जल्दी हो जाए, उठ जाए जल्दी। अरे मारवाड़ी सब कहते पापो कटे, पापो पापो कट जाना, या गोरु पापो ही कटो है। बाहर मारती पता मैं धैर्य पूर्वक समय लगाना चाहिए। भगवान की कृपा से मौका लगा है तो अपने समय शांति से लगाओ, आदर करो, आदर इन बातों का आदर करो, शांति से ठीक तरह से। ये जल्दीबाजी नहीं करे भाई, जल्दीबाजी कर लो क्या है, आगे सुनो क्या करोगे, बिल्कुल फालतू समय पड़ा रहे। उसमें नित्य नेम करते हैं तो पोथी पढ़ते हैं तो जल्दी पूरा हो जाए, तो पर मान रहते कोई काम नहीं, कोई काज नहीं, बहुत जल्दी खत्म हो गया। ऐसा आप जल्दीबाजी करो, अरे क्या काम, बढ़िया काम क्या करोगे। एक आदत बनी हुई आदत, तो जल्दी करो, जल्दी चलो जल्दी करो। और आप खेल में, तमाशा में, सिनेमा में, ब्याह में, इसमें समय लगा देखो, चलते जल्दी नहीं करते, जल्दी करते भजन ध्यान में। पारमार्थिक बात है, वे वास्तव में अपने साथ में चलने की पूंजी है, जीवन को सफल बनाने की पूंजी है। तो इस बातों में समय ज्यादा लगना चाहिए, नित्य कर्म करते हैं उसमें पहले पूजा हो जाए। अब कोई ने संतों ने महात्मा ने गुरु जी ने कह दिया कि था पाठ करना, तो जल्दी पाठ हो जाए, पूरा हो जाए और पापों कटे आप हो जाएंगे बेटे। तो आप प्रेम पूर्ण काम क्या करोगे, कौन सा काम करोगे जिससे आपका कल्याण हो जाए, उसमें मन लगाकर करोगे, इन बातों को जल्दी करते हो। आप लोगों से प्रार्थना है कि पारमार्थिक कामों में शांति पूर्वक ठीक तरह धैर्य पूर्वक मन लगाओ, जिससे कि जीव कल्याण हो, जीव का उद्धार हो जाए। ऐसे कामों में जल्दबाजी मत करो, ऐसे कामों में धैर्य पूर्वक ज्यादा समय लगाओ अच्छी तरह से। संसारी काम जल्दी कर दो तो वह गंदगी करेगा नहीं, खेल तमाशा में जल्दी करेंगे, सिनेमा में जल्दी नहीं करते, ये भी जल्दी बुझा हो जाए। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, आप सत्संग में आए हो और ये बात सुनने को मिलेगी नहीं, कौन कहेगा, क्यों कहेगा, बताओ क्या मतलब है। जब सभी जल्दीबाजी करते हैं तो जल्दीबाजी क्यों रोकेंगे, जल्दी करो, सभी भाई है जल्दी ना जल्दी करो। पर यू नहीं सोचते जल्दी करके करोगे क्या, कौन सा ध्यान लगता है भगवान का, भगवान में चित लग गए शांति से, ऐसा काम करो। तो भाई जहां ऐसा काम हो, पारमार्थिक काम हो, उसमें मन लगाओ, शांति से करो। संतों ने क्यों ने ये नियम दिया है, वो मैना थे ना घोड़ा चुराया, घाटमदास जी मैना थे, उन्होंने गुरु जी ने कहा कि जहां आरती हो तो आरती भी तो छोड़ती नहीं, आरती का दर्शन करना, पूरी आरती भी जाए, जय बोले पूरी बात जाटा छोड़ते, नियम रख रहे हैं बताओ, नियम रखना। विलक्षण बात हुई, पग ले गया तो लाखन वाला कौन है इसे रखे तो श्याम घाटम घोड़ा पलटिया भयो श्वेत से श्याम घोड़े का रंग बदल गया पग चिन्ह देखे पग चिन्ह तो वही है घोड़ा का रंग वो नहीं है क्या बात है बात यही है आरती होती हो तो भयम छोड़ रहे आरती और वारी ठेस रह करके शांति बोल कर फिर जाएंगे भगवान ही कोई बात हो वो शांति पूर्ण सुनो संसारी काम जल्दी कर दो ठीक है जल्दी कर भजन ध्यान करेंगे भजन ध्यान के लिए जल्दी काम कर दो जो उल्टा काम करते हैं आप सब सबसे प्रार्थना सबसे श्रद्धा के लिए ये स्वभाव बनाओ आदत बनाओ आदत जो बनी है जल्दी बाजी की उसमें करोगे क्या इनको जल्दी जल्दी करो और पाप कटे पाप कटे आप तो उठिया अब ऐसे भाव से भजन किया जाए उसे कल्याण कैसे होगा विचार करते हैं इतने वर्षों से हम सत्संग में लगे हैं इतने वर्षों से लगे हो परंतु मन कितना लगाते हो सरलता से मन कितना लगाते हो इस पारमार्थिक बातों में चित कैसा लगता है आप फल फल देखो पहले मन तो लगाओ उसमें जल्दी करेंगे शांति जल्दी मत करो आप शांति से करो और काम में पहले पहले कर लो भाई काम नहीं बैठ लो फिर शांति से मन स्मरण करेंगे यहाँ पर भी आप आए हो कथा सुनने के लिए तो शांति से करो सुबह सुनने अच्छी तरह से पांच सात दस मिनट इतना फर्क ज्यादा फर्क नहीं है पांच सात दस मिनट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इतना मैं जल्दी करी क्या करूंगी शांति से दस मिनट पंद्रह मिनट घंटा भर लग जाएगा नहीं लगेगा तो सात पांच सात सात मिनट छह मिनट चार मिनट पांच मिनट उसमें जल्दी करते जल्दी हुई और कीर्तन ज्यादा हुआ तो जल्दी इस बात से पारमार्थिक बातों में समय ज्यादा लगाना शांति से लगाना मन लगाना अच्छी तरह से लगाना ये बात सीखनी चाहिए तो जीव है उसे साथ में पूंजी क्या चलेगी आज अगर मरोगे तो आपके साथ पूंजी क्या होगी क्या धन साथ चलेगा क्या रुपये साथ चलेंगे गीत का साथ चलेगा खेल तमाशा साथ चलेगा और ये साथ आपका कल्याण करेगा आपका कल्याण करने वाला भगवान का भजन है कथा है सत्संग है और शांति से करो आप दोनों काम करते हो पर इनमें जल्दीबाजी कर रहे हो सब तो जल्दी जल्दी बहुत विधि विधान भी जिसमें जैसा लिखा है वैसा ज्यादा मत करो पंडित ज्यादा मत करो पंडित जी उनको यही सिखाते हो जल्दी बाजी करो अरे भाई पारमार्थिक बातें है और शास्त्रीय बातें है शास्त्रीय बातों का आदर करो आदर करो तो आपका आदर होगा जो मनुष्य शास्त्रीय बातों का पारमार्थिक बातों का आदर करता है उस आदर होता है देख लो आप प्रत्यक्ष आप देख लो जो इन बातों में आदर करता है भजन करता है उसका आदर होता है सत्य आदर होगा स्वाम आदर होगा क्यों देखे भाई और खास अपने जीवन को शुद्ध निर्मल बनाने की बात है तो इस वास्ते खूब शांति से उन काम को करो हरेक भाई बहन सदा याद रखो यह सदा बात कही नहीं जाती उम्र में बहुत कम सुना होगा ये बात कौन कहता है क्यों कहता है क्यों कहे बताओ क्या फायदा क्या लाभ लाभ तो आपका पारमार्थिक बातों में है जो साथ में असली पूंजी साथ चलेगी संसारी काम धंधों की पूंजी खुद ही साथ नहीं होगी पारमार्थिक पूंजी साथ में चलेगी शास्त्रीय पद्धति साथ चलेगी कोई काम करो विधि विधान हरेक हर एक वर्ष में ऐसी चीज नहीं है। हमारे यहाँ कोई जन्म हुआ तो ब्राह्मण को बुलाओ, ब्याह करना है ब्राह्मण को बुलाओ, शुभ काम करना है ब्राह्मण को बुलाओ, अपने रीति में ब्राह्मण को बुला गए, उनका तिरस्कार कर रहे, अपमान कर रहे, तिरस्कार कर रहे। शास्त्रों में रीति ऐसी बताई है। अब जब आप गए श्रावणी पूजा करते हैं तो मैं हिमाद्री संकल्प है, कितना लंबा संकल्प है, कितने पापों का कदर है। सुधार शहर में भाई ने किया है, सुनना कम हो गया, तो तीन बार संकल्प किया, एक आपने किया, एक दो बार किया, एक पंडित जी आए उन्होंने कहा कोई समझ देगा, तो मैं तीन बार किया, तीन बार सुनने में फर्क पड़ गया, अच्छा सुनने लग गया। पाप कटते हैं ऐसी बातों से, ऐसी शांति से सुना जाए तो पाप कटते हैं, पाप नष्ट होते हैं। इसमें प्रत्यक्ष बात है, जल्दीबाजी करके ऐसी बात करो पूरे गए। तो आप लोगों से खूब प्रेम से इन बातों को जमाओ, दे में जमाओ, श्रद्धा के लिए अपने से करेंगे। आप सुनने वाले भाई बहन अगर मान ले इन बात को तो बहुत फर्क पड़ेगा, शहर में फर्क पड़ेगा, कुटुंब में फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आप स्वयं धैर्य पूर्वक पारमार्थिक बात है उस पर जल्दबाजी मत करो, शांति से पूरा करेंगे। पाठ दो बजे एक बजे पूरा हो जाए, तीन बजे चार बजे तो क्या बजे, इतने बात करो तीन बजे आ दो, थोड़ा धीरे से काम करो। रफ्तार कहते हैं कुछ जल्दीबाजी नहीं करी, रफ्तार में मैंने समझा जल्दी किया है तो कल मेरे मन में आई थी ये बात, इतना पूरा जल्दी क्यों करो, अभी तो दो भी नहीं बजा। तो बात सुने तो मैं सुने कि नहीं, रफ्तार में जल्दीबाजी नहीं करी, अपना जो प्रचार शांति से जैसा पाठ हो रहा है वैसी शांति से हुआ, कोई जल्दीबाजी नहीं करी। जल्दीबाजी करने से जगह पंडूरा कम है वहां जल्दी पड़ी जाएगी, रामानित इतनी जल्दी नहीं पड़ी जाएगी, ज्यादा पड़े ज्यादा कर देगा। तो थोड़े अभ्यास वाला कई आदमी है, कई बहना है, कई भाई है, जो धीरे धीरे पड़े और साथ के साथ दृष्टि रखे रामायण पर और पाठ करे, बड़ी अच्छी है। एक और बात है, जो देखने सुनने में मन गर गर गया है, चौपाया कम हुई है, तो घर पर जाकर ये पाठ साफ करना चाहिए। 9 दिन में पूरा रामायण का पाठ हो जाना चाहिए। मैं तो जाता हूँ तो कई भाई वह नशा तो आ जाते हैं, यहाँ क्यों आऊंगे, खड़े रहे, उनसे मैंने कहा है आप यहाँ क्यों खड़े हो, आप पाठ करो, पाठ हो रहा है वो छोड़कर यहाँ खड़े हो क्या फायदा, क्या लाभ होगा, मेरे को राजी करने के लिए जाओ, मैं ज्यादा राजी नहीं है। मान बढ़ाई अनेक को अच्छी लगती है, मेरे को भी अच्छी लगी, बुरी थोड़ी लगे, परंतु मैं कहता हूँ पाठ क्यों छोड़ो, आप अपना पाठ शांति से करो, चिंता से करो, चित से करो, अच्छी तरह से पाठ धीरे धीरे, थोड़ा बहुत भी छूट जाए तो पाचा रात्रि में कर लो, सुबह कर लो, दिन में कर लो, सुबह जैसे में कर लो, रात्रि सुबह कर लो, साफ पाठ 9 दिन में पाठ पूरा अपना हो जाए ऐसे ठीक है। पाठ करते समय दूसरा काम मत करो, पारमार्थिक बात है, ये लाभ देना है, लाभ कोरा कोरा इकट्ठा होना नहीं है, अब लाभ देना है। तो एक बात या विशेष ध्यान देने की है कि पारमार्थिक बातों में समय लगाना है, भगवान के भजन में समय लगाना है, शास्त्रीय विधि में समय लगाना है, पारमार्थिक सिद्धि में समय लगाना है। जितना समय लग जाए, मनुष्य शरीर मिला केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, मनुष्य शरीर मात्र, इस काम में दूसरा काम करना नहीं है, ये काम केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला रहे तो इसमें परमात्मा विषय की बातें में बड़ी शांति से प्रसन्नता से आप करो तो पूंजी आपकी बढ़िया होगी। न्याय युक्त काम करो ठीक होगा, व्यवहार करो उसमें भी जो नौकर आदि काम करते हैं वे काम करने में बहुत धीरे धीरे करे जल्दी मानो काम तो कम और पैसा ज्यादा मिल जाए ये चीज अच्छी नहीं है। चीज है जो पैसा ले उससे सवाई डरी चीज अपना अपना मन ज्यादा हो जाए तो पैसा कम मिले वे पैसा बहुत खराब होगा। ऐसे व्यापार में आप सच्चाई के साथ दूसरों का हित चाहते हुए काम करो अगर पैसा कम होगा तो उसका फल अच्छा मिलेगा। परमार्थी उन्नति अपनी करनी है शरीर में क्योंकि ये शरीर मिला इसलिए ही है। क्यों आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिला है इस संसार व्यवहार नहीं थोड़ा है तो ही मिला है। इस वास्ते खूब शांति से परमार्थी विचार अच्छी तरह से मन लगा करके सत्संग कर लो। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगे वही बढ़िया बात होगी उत्तम बात होगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भाई बहनों से प्रेम पूर्वक कहना है। अभी स्वयं सोचो विचार करो और अपना समय अच्छे काम में लगाओ। कल मैं कह रहा था उसने कुछ बात कही जैसे आपका हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में अपनी वेशभूषा में चोटी वास्ते कहा तो ये वास्तव में अपनी संस्कृति की संरक्षण इसका पुण्य है और फल है। इस वास्ते इसका त्याग मत करो ये मामूली चीज है उसे इस तरह से ही वेशभूषा अपने जो अपनी है जैसे ब्राह्मण वेशभूषा रखते हैं जैसे वेश रखते हैं जैसे क्षत्रिय रखते हैं शूद्र जैसे रखते हैं अपनी वेशभूषा आदि वैसी रखो। पढ़ाई करो और करो ये रखो वैसे ही इसी तरह से ही अपने रोटी और बेटी का बर्ताव अपने कुल में ही कन्या देनी है अरे कन्याकुल में कन्या देनी है विधि विधान पूर्वक विवाह करो जो कि कल्याण करने वाला होगा तो वो काम भी ठीक करो अपनी गांव से। इसी तरह से ब्याह करना है तो अपने कुल ठीक भाई भाई छोड़ा आज का उदम लगा के मन से ब्याह कर लेते हैं ब्याह हुआ ही नहीं मेरे साथ में ब्याह करो तो पहले छोरा छोरी को इकट्ठी करके और तीर्थ यात्रा भेज करना ये रिवाज आपने हिंदू संस्कृति के विरुद्ध बनती है। पहले आप ब्याह से पहले छोरा छोरी को साथ भेज रहे अन्याय है पाप है ये फायदा नहीं है नेक्स्ट समय रीत बन गई अब नहीं भेजो तो निराज विचार। अरे भाई नाराज दादी हो शास्त्री विधि क्या कहती है शास्त्र विधि ऐसे इट विधि से करो सभी ऐसे खान पान है वो भी अपना शुद्ध रखो धर्म रखो याद से हम बक्षे चारणम शुद्ध भवित आदर्शी भोजन किया जाए तो अन्न है अन्न में सौम्य माना उपनिषदों में कथा आती है अन्नमय ही सौम्य माना श्रुति आती है अन्नमय है मन यह क्या परीक्षा। तो महात्मा ने गुरु जी ने उपवास कराया उपवास उसके बाद वैद्य सुनाई ठीक पड़ दी सभी मेरे अन्न अन्न बिना नहीं ठीक नहीं होता तो ऐसा शुद्ध अन्न खाने से शुद्ध मन होगा अशुद्ध अन्न का शुद्ध होगा। जिन भाजन भोजनों को अभी इसमें अशुद्धि आती है उनके साथ जहां भोजन करोगे तो वो अशुद्धि आपके भोजन में आएगी आपकी शुद्धि उन भोजन में नहीं जाएगी और ये अशुद्धि आएगी देख लो प्रत्यक्ष बात सब में। इस वास्ते भोजन का विचार रखो रूठ बेटी का विचार रखो शांति से सबसे सब प्रेम रखते हुए अर्थ रखते हुए पैर विरोध नहीं, शांति से ऐसे अपना व्यापार है, खेती है, ऐसा काम करना उसमें भी जहां तक बने पाप से बचो, अन्याय से बचो। आज का बचना बड़ा मुश्किल हो रहा है, व्यापार आदि में शुद्ध दिल से विचार करना कठिन होता है, ये मैं जानता हूँ, मैं सुनता हूँ। मेरे से यही भाई पूछते हैं तो पूछ रहा हूँ मैं क्या उत्तर दूँ। मैं तो कहता हूँ भाई जहाँ तक अपने न्याय युद्ध काम करो, न्याय युद्ध काम सत्ता नहीं। पर एक बात ध्यान देकर सुनो, आप न्याय युद्ध काम करेंगे तो भूखा नहीं मरेंगे, न्याय युद्ध काम करो तो भूखा नहीं मरोगे। हम कमाते हैं नहीं, हम तो मुफ्त खाते हैं भैया, जिसमें अच्छी रोटी मिलती है अच्छी तरह से, तो ऐसे कमाए से अच्छा। भूखा मरोगे तो वो भूख भी आपका तप होगा, तपस्या होगी, वो ध्यान व्याचार वो कला क्षय शादी वृद्धे। चंद्रमा की कला क्षय होती है तो आगाड़ी वृद्धि के लिए होती है। ऐसे ही आपके जीवन जीवन में दुख आएगा, कष्ट आएगा, संकट आएगा, वो संकट आपका कल्याण करने वाला होगा, क्योंकि धर्म के कारण से दुख पड़ा पड़ा है। पाप करते हो तो दुख दुनिया पाती है, पशु पक्षी भी पाते हैं दुख, आपको रह जाएंगे बीमारी में नाप रहा हूँ, बीमारी हो गई। परंतु धर्म पाल करते हुए कष्ट सहेगा, वो कष्ट बड़ी बड़ी तपस्या होती है, बड़ी उत्तम तपस्या है। इस वास्ते कष्ट उठा करके भी अपने धर्म का पालन करो और धर्म की रक्षा करो। छोटा छोरी उनको भी अच्छी बात सिखाओ, यदि भी आज छोड़ो में अच्छी बातें कम हो गई है, क्योंकि सत्संग में बड़ी अवस्था आते हैं, छोटी अवस्था आते नहीं, वे सुनते ही नहीं, वे इन बातों को फालतू समझते। तो भाई ऐसे समय में सुधार करो, थोड़ी मेहनत पड़ेगी, थोड़े कष्ट उठाना पड़ेगा, वो कष्ट है कलाक्ष वो कष्ट है जो आपने उन्नति करने वाला है, वो बहुत बिगड़ रहा। और झूठ खबर जासूसी बेईमानी करते भी दुख वैसा का वैसा आवेगा, वो तो आवेगा ही, ऐसे में आवेगा। तो धर्म का पालन करते हुए कष्ट से हो, ऐसा कष्ट बड़ा शब्द शुभ है। एक सज्जन थे, गार्ड थी, गार्ड रेडी गए, नाम याद नहीं है, गार्ड थे तो वो गाड़ी ठहरी तो मास्टर से मिले, उनसे बात हुई, परमात्मा बात होते होते बात एक चल पड़ी कि भगवान के लिए काम किया जाए उसका दृत अच्छा होता है। तो कृष्ण मास्टर ने कहा कि तुम गाड़ी में आए हो, अब तुम भगवान का नाम लो और गाड़ी में मत जाओ, क्या तपस्या होता है, अच्छी बात है, नहीं जाएंगे। यदि भी उचित नहीं थी बात, गाड़ी में जाना उनको उस योग्य ड्यूटी है, पर वो नहीं गए, गाड़ी में नहीं खोज करी। खोज करने पर फिर मुकदमा चला, गाड़ी में गाड़ी ही नहीं, ऐसे गाड़ी आई तो मुकदमा चलने पर उसको खारिज कर दिया, ये काम करने आगे नहीं है। तो खारिज का खूब सुनाया कि तुम्हारे को नौकरी से बर्दाश्त किया था, तुम मत करो काम में, होने वाली पेंशन होने वाली थी। तो इन बात को सुनकर बहुत खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न होकर चलते। तो अंग्रेज था आचार्य, पेंशन होने वाली वो नहीं होकर बड़ा खुशी उजागर उसको बुलाया, तेरे खुशी किस बात की है, कहते हैं न्याय करते हुए दुख मिलता है, ऐसा दुख आ पड़ा है, अन्याय करके दुख पाते हैं बहुत से लोग, पर न्याय करते हुए धर्म का पालन करते हुए भगवान की बात देखकर दुख मिला, मैं था ओ भाग्य बड़ा भारी भाग्यशाली। तो बुला कर नौकरी में रख लिया, ये नौकरी में छुटो, आप घर घर रखा, वो राजी होंगे, खूब खुश होंगे, खूब खुशी आनंद होंगे, बोझ होंगे हमारे आनंद हो गया। धर्म के पालन करने में भगवान के लिए हमने किया, भगवान के लिए होने से हमारे को धर्म आए, ऐसा अनुकाम मिला। पाप से तो धर्म मिलता ही है, पर भगवान के बंधन करने से पाप मिला। तो इस वास्ते ऐसा दुख आवे वो भाई सुख से कम नहीं है, आनंद है। नारायण नारायण नारायण करो।